ิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นอยู่วัดบูรพารามสุรินทร์ก็มีเกร็ดตอนหนึ่งเป็นเรื่องราวของลูกศิษย์ท่านหลวงตาพวงซึ่งมุ่งมั่นในการปฏิบัติมากแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดวิปัสสนูขึ้นมาก็คิดว่าตัวเองนี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพอคิดได้เช่นนั้นก็เรียกว่าสะพายกฎแบกกฎสะพายย่ามเดินเท้าไปหาหลวงปู่ดุลทันทีเลยเรือทาง80กิโลแล้วก็เดินเท้าอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าตอนนั้นวิปัสสนูได้ที่มากเร็วแรงก็มีมาถึงวัดบุรพารามก็ค่ำแล้วแต่ว่าก็อยากจะสอนหลวงปู่ดุลเต็มที่เลยนะก็เรียกนะหลวงปู่ดุลก็อยู่ในกุฏแล้วก็เรียกออกมาหลวงตาดุลออกมานะตอนนี้พระอรหันต์มาแล้วหลวงปู่ดุลนั้นก็เงียบไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่านี่คงเจอวิปัสสนูเข้าไปละหลวงตาพวงก็เรียกหลวงปู่ดุลออกมากราบทำไมไม่มากราบนะพูดสำเร็จมาแล้วทำไมไม่มากราบสำเร็จนะพูดสำเร็จคือสำเร็จอรหันต์นะออกมาเร็วนะจะมาแสดงธรรมหลวงปู่ท่านก็ออกมานะหลวงตาพวงก็แสดงธรรมเลยหลวงปู่ดูลฟังท่านก็อยากจะเตือนสติให้หลวงตาพวงได้คิดก็ถามข้อธรรมที่หลวงตาพวงเทศมานั่นแหละหลวงตาพวงก็ตอบไม่ได้พูดติดๆขัดๆเพราะไม่ได้เห็นเองไม่ได้รู้แจ้งแต่ว่านึกเอาหลวงตาพวงก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ตัวก็ยังพร่ำสอนก็เป็นอย่างนี้อยู่เป็นวันนะหลวงปู่ดูลย์ก็ให้ไปให้เนนพาไปพักที่กุฏตาพวงก็วันรุ่งขึ้นก็ไปเทศใหม่เทศปัสสนูยังไม่สางเลยทำยังไงก็แก้ไม่หายจนทั้งจุดหนึ่งหลวงปู่ดูลย์ก็เลยพูดกับหลวงตาพวงว่าสัตว์นรกไปจากกุฏิเดี๋ยวนี้ออกไปเลยโอ้หลวงตาพวงนี่โกรธมากพอถูกไล่นี้ก็โมโหก็เลยคว้ากรดนะเดินออกไปเลยแต่ที่คว้านี่ไม่ใช่กรดนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่งโกรธมากก็ออกไปถึงวัดหนึ่งพอถึงอีกวัดหนึ่งถึงค่อยเริ่มสางเริ่มรู้ตัวในสุดก็รู้ตัวว่าตัวเองมีปัสสนูเมื่อไปถึงวัดนั้นก็เกิดสำนึกผิดขึ้นมาก็มาขอโทษกลับมาขอโทษหลวงปู่ดุลสติสัมปชัญญะของหลวงตาพวงกลับมาเมื่อโดนด่าโดนด่าทำให้เกิดความโกรธและความโกรธก็ทำให้เกิดสติเกิดความรู้ตัวได้เหมือนกันสำหรับคนทั่วไปความโกรธทำให้หลง ทำให้หลวงทำให้ลืมตัวแต่ว่าในกรณีหลวงตาพวงนี่ต้องเจอความกลัวกระแทกเข้าไปถึงจะหายถึงจะสางจากวิปัสสนูก็มีผู้อธิบายว่าในตอนนั้นท่านหลวงตาพวงส่งจิตออกนอกมาส่งจิตออกนอกจนลืมตัวจิตมันไปเพ่งอยู่ภายนอกมากก็เลยต้องอาศัยความโกรธกระแทกเข้าไปทำให้จิตมันหลุดออกมาจากความจากอาการที่เพ่งหรือว่าติดหรือภายนอกพอหลุดมาแล้วสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นแค่ความโกรธนี่มันก็มีข้อดีเหมือนกันมันไม่ได้เพียงแต่เป็นตัวทำลายหรือเป็นปฏิปักษ์กับสติสัมปชัญญะแต่มันยังสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาได้ที่จริงครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ความโกรธในการที่จะปลุกคนให้รู้ตัวโดยเฉพาะเวลาเกิดวิปัสสนูอย่างก็มีเรื่องเล่าหลวงพ่อโตนะก็เคยเจอโยมอุบาสิกาคนหนึ่งแกก็ตั้งตาตั้งใจปฏิบัติธรรมมากแล้ววันนึงก็มากราบท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าตัวเองนี่บรรลุธรรมแล้วหลวงพ่อโตก็เลยต้องการปลุกให้ตื่นก็เลยพูดอีตอแหลพอพูดอีตอแหลนี่ก็โกรธทันทีไอ้พอโกรธเนี่ยทีแรกก็ไม่รู้ตัวหรอกนะแต่ว่าสักพักก็ทีแรกก็โกรธโมโหเดินออกไปแต่ตอนหลังก็ค่อยๆรู้ตัวขึ้นมาแต่ที่รู้ตัวก็เพราะว่าจิตมันกระเพื่อมเนี่ยทีแรกเนี่ยคิดว่าตัวเองจิตสงบจิตสงบไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงแล้วพอถูกกระแทกถูกกระแทกให้เกิดความกลัวขึ้นมาก็รู้ว่าใจยังกระเพื่อมอยู่ใจไม่ได้สงบอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้แต่กรณีนี้ต่างจากกรณีของตะพวงนะคือโยมนี่ก็นึกว่าคือแกจิตแกสงบราบเรียบนะก็เลยคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วแต่พอเห็นอาการของใจมันปั่นป่วนกระเพื่อมนี่ก็เลยรู้ตัวว่ายังไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมแตกต่างจากหลวงตาพวงหลวงพูนี่แกมีอาการเรียกว่าว้าวุ่นมากเรียกว่าเมื่อคนมีอาการเมื่อคนเมาก็ลงอยู่ในวิปัสสนูอยากจะเทศอยากจะสอนตอนนั้นไม่ได้เห็นจิตตัวเองหรือว่าเป็นยังไงแต่ว่าได้เปรียบกับความโกรธตรงที่ทำให้จิตมันหายจากการที่ไปส่งออกนอกคนละแบบกับโยมคนนั้นที่รู้สึกว่าจิตมันสงบราบเรียบแล้วพอมาเห็นอาการของจิตที่มันร้าวุ่นปั่นป่วนก็เพิ่มขึ้นมาก็รู้ว่าไม่ใช่ยังเป็นปุถุชนอยู่เรื่องนี้มันก็ที่เห็นได้ว่าจิตของคนเรานี่มันหลอกมันสามารถที่จะหลอกเราได้ทำให้หลงทำให้คิดว่าตัวเองรู้แจ้งแล้วจะว่าเป็นอุบายของมารก็ได้มารก็ฉลาดมากมารก็ฉลาดที่สามารถทำให้หลงคิดว่าบรรลุธรรมแล้วเสร็จกิจแล้วจบ อยู่จบพรหมจรรย์ละมันเป็นอุบายที่ทำให้คลายความเพียรหรือว่ายุติการปฏิบัติเพราะว่าเกิดความหลงตัวลืมตนแล้วมันก็หลอกได้แนบเนียนนะจนกระทั่งแม้แต่นักปฏิบัติที่มีประสบการณ์มากๆก็ยังหลงติดได้ความบางนี้บางทีมันไม่ได้แค่ชั่วคราวนะมันยาวทีเดียวในสายพุทธการนี่ก็มีหลวงตาหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์คิดแบบนี้มา60 ปีนะหลงเชื่อหลงผิดมาต้อง60 ปีแสดงว่าคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นพระหนุ่มนะอาจจะบวชใหม่ๆก็ทำความเพียรแล้วเชื่อตัวเองเป็นบรรลุธรรมแล้วจิตมันสงบมากจิตมันสงบไม่กระเพื่อมเลยเป็นเวลานานถึง60 ปีก็ดูไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็วันหนึ่งทุดงเข้าไปในป่าก็เจอช้างเจอช้างป่ามันก็กวดไล่ตกใจความกลัวมันเกิดขึ้นนะวิ่งหนีช้างเสร็จแล้วสักพักก็ได้สติแล้วก็พบว่าตัวเองมีความกลัวอยู่ก็เลยรู้ว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ใช่พระอรหันต์จะว่าไปความกลัวก็มีประโยชน์นะมันทำให้เกิดสติขึ้นมาได้ไม่งั้นก็ยังหลงอยู่ต่อไปหลงอยู่กับความเชื่อว่าตัวเองนี้บรรลุธรรมแล้วไอ้ความหลงนี่ก็กินครอบงำใจได้อย่างแนบเนียนมากสามารถที่สะกดจิตให้นิ่งได้เป็นเวลานาน60 ปีแต่พอมีความกลัวขึ้นก็เห็นก็ทำให้ใจกระเพื่อมก็ทำให้เกิดสติขึ้นมาได้ทั้งความกลัวก็เช่นเดียวความโกรธก็มีประโยชน์นะมันสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาทำให้เห็นใจของตัวเองนะว่ายังมีความกระเพื่อมยังมีความหลงอยู่สำหรับคนธรรมดานี่ความโกรธความกลัวนี่มันก่อปัญหามันเป็นโทษนะแต่สำหรับนักปฏิบัติความโกรธความกลัวนี่ก็มีประโยชน์กลับจะมีประโยชน์มันทำให้ได้เกิดสติขึ้นมาได้โดยเพราะในยามที่หลงอยู่ในวิปัสสนูหรือในจินตญาณอันที่จริงปุถุชนธรรมดาก็สามารถใช้ความโกรธสามารถได้ประโยชน์จากความโกรธความกลัวด้วยเหมือนกันสมัยที่หลวงปู่หลวงพ่อชาท่านยังเป็นพระหนุ่มนะก็ชอบทุดงจาริกในป่ามีวันหนึ่งที่นั่งปักนั่งทำสมาธิในเวลากลางคืนก็ได้กลิ่นนะที่แรกได้กลิ่นสาแบบนี้ถึงคนที่ไม่เคยเจอเสือก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันต้องเป็นเสือแน่กลิ่นสาบแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของมันมันก็เดินเข้ามาใกล้ๆความกลัวนี่ก็กลัวเต็มที่เลยขนลุกเลย กลัวกลัวเสือกลัวตายเพราะว่าจิตของท่านนี่มันเลิกส่งออกนอกเลยนะมันกลับมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจอย่างแนบแน่นจนกระทั่งเป็นสมาธิจิตนี่มันกลัวเพราะถ้ามันส่งออกนอกไปมันก็ไปรับรู้เรื่องเสือมันไม่อยากจะไปรับรู้เรื่องเสริมก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างแนบแน่นเมื่อคนที่ถ้ารู้ว่าข้างนอกมีอันตรายมันก็ไม่กล้าไปข้างนอกมันก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างจิตของท่านก็เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ส่งออกนอกเลยมันแนบอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งสงบเลยเพราะว่าได้พบกับความสงบมากมาพอออกจากลมหายใจก็พบว่าเป็นมันก็เช้าแล้วแต่ว่าท่านนั่งสมาธินะสงบดิ่งนี่เป็นเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวตลอดคืนเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะความกลัวกลัวเสือไม่อยากจะไปรับรู้ไม่อยากจะออกไปรับรู้ว่ามีเสืออยู่นอกกรดยิ่งกลัวมากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเป็นสมาธิมากก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวลากลัวนี่จิตมันว้าวุ่นมากแต่ที่มันว้าวุ่นเพราะมันออกไปรับรู้สิ่งที่น่ากลัวหรือจิตมันไปคิดโน่นคิดนี่จิตที่ส่งออกนอกนะมันก็จิตที่กลัวคือจิตที่ส่งออกนอกหรือจิตที่ฝันฟุ้งปรุงแต่งฝันฟุ้งปรุงแต่งนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งจิตออกนอกแบบหนึ่งและเมื่อกลัวเนี่ยก็วิธีที่ทำให้ความกลัวมันหมดไปคือหยุดส่งจิตออกนอกธรรมชาติของคนเราถ้ามันสบายๆแล้วเนี่ยนะมันก็ส่งจิตออกนอกออกไปตะพื้นตะพือต่อเมื่อมีเหตุนะเช่นมีภัยอยู่ข้างนอกนั่นแหละมันก็จะวกกลับเข้ามาอยู่กับกายเอากายเป็นบ้านเอาลมหายใจเอาอิริยาบถนี่มาเป็นบ้านยิ่งลมหายใจด้วยแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่มันทำให้จิตแนบแน่นได้ง่ายคือเป็นสงบได้ง่ายนี่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระจำนวนมากแล้วก็นิยมทุดงไม่ใช่เพราะกล้าแต่ว่ากล้าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนนึงคือกลัวก็ต้องการอาศัยความกลัวนี่ช่วยทำให้จิตนี่มันเชื่องลงนะเพราะว่าเมื่อมันกลัวมากเท่าไหร่มันก็ไม่กล้าส่งออกนอกมันก็จะหลบเข้าในหรือว่ามาแนบแน่นอยู่กับลมหายใจหรือว่ากายอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของความกลัวนะที่สามารถใช้นะกับการปฏิบัติธรรมได้ไอ้เรื่องทางโลกนี่ก็คนก็อาศัยความกลัวเป็นประโยชน์เยอะนะกลัวจนนะกลัวจนก็เลยขยันหมั่นเพียรนะกลัวทุกข์แล้วก็เลยขยันเรียนหนังสือขยันทำมาหากินสะสมเอฟอดออมเก็บหอมรอมริบเพื่อจะได้ไม่ต้องไปจะได้มีประกันความมั่นคงของชีวิตบางคนกลัวตายก็หันมาปฏิบัติธรรมไอ้ตอนที่ไกลความตายก็ไม่สนใจเพื่อกลับเพื่อเพลินในความสุขความสนุกสนานนะพอเห็นคนตาย หรือว่าพอเจ็บป่วยใกล้เป็นโรคร้ายถึงตายความกลัวกลัวตายก็ทำให้หันมาปฏิบัติธรรมหันมาภาวนาเพราะฉะนั้นในพวกความพวกอารมณ์เหล่านี้นี่ที่เรามองว่ามันไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยนะมันก็เป็นแง่มุมหนึ่งเท่านั้นเองความโกรธความกลัวหรือความหรือตัณหาราคะมันมีโทษแต่ว่ามันก็มีคุณด้วยเหมือนกันถ้าเป็นเพราะราคะก็ทำให้พระนันทะนะบวชเพื่อได้เห็นได้ครอบครองเทพธิดาทั้งนั้นเองตัวเองก็มีคู่มั่นอยู่แล้วแต่ว่าได้เห็นเทพธิดาในนิมิตสวยงามกว่าคู่มั่นของตัวเองมากมายถามพระพุทธเจ้าว่าพระนันทะถามพระพุทธเจ้าทำไงจึงจะได้นางเทพธิดาเหล่านี้พระเจ้าก็บอกต้องภาวนาพระนันทะก็เลยตั้งใจภาวนาทำไปก็มีพระรู้พระเพื่อนพระด้วยกันรู้ก็พูดยัดเย้ยพูดนินทาว่ารับจ้างพระพุทธเจ้ามาภาวนาก็รู้สึกอับอายรู้สึกเสียหน้าว่าเขาพูดอย่างนั้นก็เลยตั้งใจปฏิบัติเต็มที่แล้วไม่สนใจแล้วรางวัลรางวัลหรือนางฟ้าพอตั้งใจปฏิบัติเท่าจริงๆก็ในสุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าเข้ามาบวชก็เพราะว่าตัณหาราคะและที่เข้ามาภาวนาก็เพราะราคะเหมือนกันแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็เกิดมานะพอถูกเขาตำถูกเพื่อนพระนินทาเยอะเย้ยไอ้มานะนี่ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งนะความรู้สึกว่าเสียหน้าความรู้สึกอับอายความรู้สึกว่าอยากกันนั้นเลยนะเราปฏิบัติจริงจังดีกว่าฉันก็ปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องมีรางวัลมาลอกก็ได้ฉันไม่ใช่พวกกระหายรางวัลนะอันนี้ก็เป็นมานะตัวหนึ่งนะความรู้สึกว่าฉันนะก็ไม่เป็นอย่างที่คนอื่นเขาว่ากันหรือฉันต้องการที่จะพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันก็ทำให้พระนันทะตั้งใจปฏิบัติกวาดเรื่องลืมเรื่องเทพธิดานางฟ้าไปเลยก็ทำให้การปฏิบัติเจริญงอกงามจนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมความโกรธความเกลียดตัณหาราคะมานะพวกนี้นะถ้าถือว่าเป็นกิเลสเป็นอกุศลแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ที่ถ้ารู้จักใช้ในการเจริญสติถ้าหากว่าเราไปมองว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่น่ารังเกียจน่าผักใสพยายามกดข่มมันเอาไว้มันก็ทำให้เราพลาดโอกาสที่ได้เห็นธรรมจากอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้มันก็สอนธรรมโดยเพราะไตรลักษณ์เช่นเดียวกันกับอารมณ์ที่เป็นกุศลความดีใจปิติความสงบพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวความโกรธความเกลียดพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงเวทนาความทุกข์ความปวดก็ไม่เที่ยงมันก็สอนธรรมแสดงธรรมให้กับเราถ้าหากว่าเราดูด้วยใจที่ไม่มีอคติ ในการทำสมาธิหรือเจริญทำสมถะเพื่อให้จิตเกิดความสงบเราก็จะพยายามกดข่มอารมณ์พวกนี้ไว้เพราะว่ามันทำให้ใจไม่สงบแต่ว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะไม่มีการกดข่มอันนี้ไว้เพียงแค่ดูมันเฉยๆดูมันหลวงพ่อเตือนให้ว่ารู้เฉยๆก็คือไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่รู้เพราะถ้าเราดูมันไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นความจริงที่แสดงออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นก็คือไตรลักษณ์มันสอนไตรลักษณ์อารมณ์กุศลและอกุศลนี่สอนไตรลักษณ์เรื่องเดียวกันสอนไตรลักษณ์อย่างเดียวกันซึ่งทำให้เกิดปัญญาได้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นความโกรธความกลัวก็สามารถจะทำให้เราได้กลับมามีสติได้ในยามที่เราหลงไปอย่างเรื่องของหลวงตาพวงหรือว่าอุบาสิกาที่เชื่อตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วความโกรธความกลัวมันทำให้จิตกระเพื่อมจิตว้าวุ่นซึ่งทำให้ได้ซึ่งถ้าเห็นมันก็รู้เลยว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่คือความกลัวมันสามารถจะกระแทกจิตให้มันหลุดจากอาการส่งจิตออกนอกทำให้เปิดช่องให้สติสัมปชัญญะผุดขึ้นมามันทำงานกันหลายแบบความโกรธตัวเดียวนี่มันก็นำไปสู่สติได้ด้วยลักษณะอาการหรือด้วยผลต่างๆกันแต่ก็รู้แต่เป็นประโยชน์ทั้งคู่งั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้ก็ต้องวางใจให้ถูกวางท่าทีให้ถูกต่ออารมณ์เหล่านี้ในอย่างที่มันเป็นโทษเราก็พยายามที่จะควบคุมไม่ให้มันครอบงำจิตใจจนพูดและทำในสิ่งที่เป็นโทษแต่ว่าเราในเวลาเดียวกันเราก็รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมธรรมะเพื่อทำให้เกิดสติสัมปชัญญะทำให้เกิดความเพียรเรียกว่าเราเป็นนายมันสิ่งทั้งปวงนี้ถ้าเราเป็นนายมันแล้วมันก็เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นไอ้ที่มันเป็นปัญหาเพราะเราเป็นทาสของมันหรือย้อนให้มาเป็นนายเราอันนี้รวมไปถึงเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศด้วยถ้ามันเป็นนายเราชีวิตก็ตกต่ำย่ำแย่แต่ถ้าเราเป็นนายมันเราก็สามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้แต่ความโกรธมีคุณอย่างไรไอ้ธรรมะหรือว่าการศึกษาธรรมก็สามารถจะเป็นโทษได้ความสงบก็อาจจะเป็นโทษได้ถ้ามันทำให้ถ้าเกิดเราไปติดมันจนกระทั่งเป็นนายจนกระทั่งมันเป็นนายเราติดความสงบจนกระทั่งไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะไปทำงานไม่อยากจะออกไปเจอผู้คนอันนี้ทำให้เกิดความเฉื่อยชาอันนี้เป็นโทษนะความสงบที่ผู้คนแสวงหาหรือความรู้ก็เป็นโทษได้ถ้าไปติดความรู้นั้นติดความรู้วิปัสสนูปกิเลสมันก็มีจิตมันก็ผุดความรู้ก็ผุดขึ้นมาจากจิตนะแล้วพอไปยึดติดมันเข้านี่มันก็กลายเป็นวิปัสสนูเลยคือเป็นหลงไปเลยการศึกษาธรรมก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าศึกษาธรรมการศึกษาธรรมก็เหมือนกับการจับงูนะจับอสรพิษถ้าจับงูผิดไม่รู้วิธีจับนะก็อ อาจโดนงูพิษกัดถึงตายได้การศึกษาธรรมก็เช่นเดียวกันนะถ้าศึกษาผิดหรือว่าตั้งจิตไว้ผิดนี่ก็เป็นโทษได้เช่นศึกษาธรรมเพื่อยกตนข่มท่านเพื่อแสวงหาลาภสักการะหรือเพื่อที่จะได้เอาไว้ป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาข่มอันนี้ถือว่าเป็นการศึกษาธรรมะที่ผิดนะไม่ต่างจากการจับงูการไม่รู้จักวิธีจับงูที่ดุร้ายก็สามารถจะถึงตายได้การศึกษาธรรมนี่ก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันก็มีโทษของมันพุทธเจ้าก็จะเปรียบอย่างอสรพิษอสรพิษนี่ไม่ใช่แค่เงินทองอย่างเดียวการศึกษาธรรมหรือธรรมะนี่ก็เหมือนกันสามารถจะเป็นอสรพิษได้สิ่งที่เป็นบวกก็มีโทษได้เหมือนกันสิ่งที่เป็นลบก็มีคุณได้เหมือนกันคุณและโทษมันอยู่ด้วยกันในสิ่งเดียวกันเหมือนกับสั้นและยาวสั้นและยาวก็อยู่ในของชิ้นเดียวกันอย่างเช่นไม้ฟุตนี่มันก็ยาวเมื่อเทียบกับดินสอแต่ว่ามันก็สั้นเมื่อเทียบกับเสาบ้านเสาบ้านก็ดูสูงดูยาวนะแต่ว่ามันก็สั้นเมื่อเทียบกับต้นมะพร้าวว่าไปแล้วนี่ความสั้นหรือยาวอยู่ที่ใจเราอย่างที่หลวงพ่อชาบอกว่าเนี่ยไม้กิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการไม้ที่ยาวกว่านี้ให้ไม้กิ่งนี้กลายเป็นสั้นไปแต่ถ้าต้องการให้มันสั้นกว่านี้ไอ้ไม้ที่ถือที่ท่านถืออยู่ก็กลายเป็นไม้ที่ยาวไปความสั้นหรือยาวของกิ่งไม้ที่ถืออยู่นะมันก็ขึ้นอยู่กับความอยากของเราต้องการไม้ที่ยาวมันก็กลายเป็นสั้นต้องการไม้ที่สั้นมันก็กลายเป็นยาวนะคุณหรือโทษนี่มันสั้นหรือยาวอยู่ที่ใจเราเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมานะคุณหรือโทษก็เหมือนกันมันก็อยู่ที่ใจเราอยู่ที่จุดมุ่งหมายของเราแต่โดยธรรมชาติของมันแล้วเป็นกลางๆไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีคุณไม่มีโทษมันเป็นกลางของมันอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าใจเราต่างหากที่ไปตีค่าให้ค่าว่าดีหรือชั่วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อันนี้แหละที่เราสมมุติคือมันอยู่ที่การตีค่าของเราอยู่ที่การให้ค่าของเราซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในบางกรณีมันมีประโยชน์แต่ในบางกรณีมันกลายเป็นโทษความโกรธความกลัวในบางกรณีเป็นโทษแต่ในบางกรณีก็เป็นประโยชน์นะคุณหรือโทษมันก็เป็นสมมุติด้วยเหตุผลที่ว่ามาแต่ว่าโดยธรรมชาติมันแล้วโดยความหมายที่ลึกโดยธรรมชาติเดิมแท้ของมันก็คือมันก็เป็นกลางๆอันนี้แหละคือสิ่งที่เราปรมัตถ์แต่จริงแม้กระทั่งคำว่าต้นไม้กิ่งไม้หรือว่าโกรธกลัวอันนี้ก็เป็นคำสมมุติที่เราใช้เรียกที่จริงก็เป็นสักว่าสภาวะไม่มีตัวไม่มีตนที่เราจะไปเรียกไปกำหนดว่าเป็นนั่นเป็นนี้ได้การที่เราเห็นความจริงด้วยอาการที่รู้เฉยๆนี่แหละที่มันทำให้เราได้ เพิกถอนสมมุติแล้วก็เห็นความเป็นปรมัตถ์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจและที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ถ้าเราไม่ดูเฉยๆนี่ก็ยังติดอยู่ในสมมุติได้แล้วก็ยังมีการให้ค่าว่าบวกหรือลบคุณหรือว่าโทษก็ยังหลงวนอยู่ในสมมุตินะข้อไม่ถึงปรมัตถ์หรือว่าความจริงที่สูงสุดในการดูด้วยใจที่ปราศจากอคติไม่ให้ค่าไม่ตัดสินนี่จึงจำเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการเจริญสติและการทำกรรมฐานอาราชานิพพุทธเท่านี้กราบพระ